Ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O przyszłości rządowej koalicji prezes PiS-u rozmawiał z liderem Porozumienia i premierem. Ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę sprawdzimy, jak ostatnie statystyki ocenia sanepid. Na koniec sprawdzimy, czy w dzień bez samochodu faktycznie zamieniliśmy auta na pojazdy komunikacji miejskiej. Około godziny 18 zakończyło się spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W rozmowach brał też udział premier Mateusz Morawiecki i poseł PiS-u Marek Kuchciński. Tak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej. Jak informuje PAP, głównym tematem spotkania w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie była przyszłość Zjednoczonej Prawicy po piątkowym głosowaniu noweli w sprawie ochrony zwierząt, której, przypomnijmy, nie poparli posłowie Solidarnej Polski. Zdecydowana większość posłów Porozumienia z kolei wstrzymała się wtedy od głosu. Rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska w Polskim Radiu 24 zaznaczyła, że ostatecznych decyzji można spodziewać się w ciągu najbliższych godzin. W Polsce potwierdzono 711 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 18 chorych, a wyzdrowiało prawie 400 osób. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że wzrost zakażeń w ostatnich dniach to skutek powrotu do normalnego życia, do pracy i nauki po wakacjach. Musimy się przyzwyczajać, że tych wyników dodatnich stwierdzanych w badaniach może być coraz więcej, dlatego że wracamy do normalnego życia. Szkoły są otwarte, ale tu też warto powiedzieć, że liczba szkół, które przeszły na tryb zdalny czy mieszany, nie przekracza 1%, tam są to jakieś promile w ogóle w całej liczbie szkół. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 80 tysięcy zakażeń. Zmarło prawie 2,5 tysiąca osób, które zachorowały na COVID-19, a wyzdrowiało prawie 65 tysięcy osób. Sekretarz generalny ONZ proponuje, by najdalej do końca roku zawiesić wszystkie konflikty zbrojne na świecie. Antonio Guterres otworzył w Nowym Jorku doroczną sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ze względu na pandemię. Tegoroczna sesja zorganizowana została online, a politycy przysłali nagrane wcześniej przemówienia. Szef ONZ mówił w przemówieniu przede wszystkim o pandemii koronawirusa. Powtórzył swój apel sprzed kilku miesięcy, by zawiesić działania zbrojne na całym świecie, w tym wojny w Syrii, Jemenie, Libii i Sudanie Południowym. Antonio Guterres argumentował, że globalne zawieszenie broni pozwoli skuteczniej walczyć z wirusem. Przestrzegał też przed dalszą konfrontacją Chin i USA. Musimy za wszelką cenę uniknąć nowej zimnej wojny, bo świat zmierza w niebezpiecznym kierunku. Nie możemy sobie pozwolić, by dwie największe gospodarki podzieliły świat na pół na własne zasady handlowe, internet i własne możliwości sztucznej inteligencji. Szef ONZ apelował również o globalną solidarność w walce z koronawirusem i o odrzucenie nacjonalizmów. Kiedy każdy kraj działa na swoją rękę, to wirus rozchodzi się wszędzie. Musimy działać solidarnie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Niełatwo nam przychodzi rezygnować z jazdy autem, nawet dziś w dniu bez samochodu. Wielu kierowców mówiło naszemu reporterowi, że nie zamierza przesiadać się do komunikacji miejskiej, bo jak mówią, bez auta ani rusz. Co istotne, badania policyjne pokazują, że przymusowy postój byłby doskonałą karą dla piratów drogowych, których na naszych drogach nie ubywa. Kierowcy łamią te przepisy jednak. Różne numery wyprawiają na drogach, nie? Polska Policja Śląska zbadała, jakie podejście mają ludzie do kar na drogach. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Największy odsetek ludzi uważał, że najsurowsze byłoby zatrzymanie na dłuższy czas przy kontroli drogowej, tak żeby ktoś musiał odpokutować to, że się spieszył. Jeżeli ktoś, zakładamy, przekroczył prędkość o 30 km na godzinę i zmuszony zostałby w ten sposób do półgodzinnego postoju. Komisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Policji. To częstokroć wiązałoby się z tym, że jednak jakieś zaplanowane spotkanie, jakieś wymagane zajęcie zostało zaniechane. Do tego nie doszło.

Zbliża się 20.11 w programie trzecim, druga odsłona wieczoru z Trójką. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Przed momentem wybrzmiał utwór Black and White Town grupy The Doves sprzed 15 lat. Trochę czasu minęło, ale zespół The Doves powrócił. Zanim jednak przejdziemy do tych najnowszych nagrań, przypomnijmy sobie jeszcze jeden z tych najbardziej popularnych utworów grupy Doves. Tym razem będzie to fragment z bestsellerowego albumu The Last Broadcast. Piosenka nosi tytuł There Goes the Fear. There Goes the Fear, grupa Doves sprzed lat. Jak już wspomniałem, zespół reaktywował się prawie w tym samym składzie. Jest i Jimmy Goodwin, i bracia Williams, i wydał całkiem niedawno, dosłownie przed kilkoma dniami, album The Universal Weight. Płyta już zdobyła całkiem niezłe recenzje, też awansowała na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. To też nie jest ewenement w historii grupy Doves, bo zdarzyło się im to już przy poprzednich dwóch tych najbardziej popularnych płytach, Some Cities in the Last Broadcast, dwukrotnie. Także trzeci raz na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Tytuł utworu: I Will Not Hide. To była grupa Doves z najnowszego albumu zatytułowanego The Universal Wait. A utwory, których wysłuchaliśmy, nosiły tytuły I Will Not Hide i Prisoners. Teraz zespół, który jeszcze się nie pojawił w Wieczorze z Trójką, mimo że istnieje już od kilku lat, powstał w Houston w stanie Texas, ale muzyka, którą wykonuje, no nie jest szczególnie teksańska, że tak to ujmę. Otóż członkowie grupy Crankbin, bo tak się ten zespół nazywa, poznali się w zespole gospel w kościele w Houston. No i mieli bardzo oryginalne zainteresowania, głównie muzyka tajska, ale nie tylko, azjatycka, różna, afgańska, bardzo, bardzo różne dźwięki interesują członków zespołu. Jest ich troje, Laura Lee śpiewa, Mark Spear gra na gitarze, to ta podstawowa dwójka, najważniejsza. Posłuchajmy na początek fragmentu muzyki, tytuł Time You and I. Having up the time, we can wise when we go home. Time, You and I, fragment płyty Mordecai, tria Krangbin. Amerykańscy krytycy mają problem z określeniem stylu muzyki, jaką prezentuje zespół. No, generalnie jest to soul, jest to funk, to oczywiście słychać, jest trochę psychodeli. Jeden z krytyków wymyślił taki szyld Thai Funk. Okej, niech tak będzie. Jeszcze fragment z albumu Mordecai, So We Won't Forget. So We Won't Forget. Grupa Crankbins, płyty Mordecai. Teraz trochę zmienimy nastrój, zajrzymy raz jeszcze na płytę grupy Oranżada. Tym razem będzie to wiatr. vibrations capture my soul. Manic Depression. Jimi Hendrix oczywiście pojawił się w ramach zapowiedzi tego, co się będzie działo po pierwszej w nocy. GH Plus wypełniony po raz drugi i ostatni na czas jakiś nagraniami Jimiego Hendrixa. To muzycznie już prawie wszystko, ale został nam jeszcze jeden fragment. Oczywiście to będzie również Hendrix w bardzo pięknej balladzie. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone now. Tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I'm gonna be by your side. Sure enough, this morning came on to me. Silver wing silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. To był utwór Angel Jimiego Hendrixa. Iwanka Kunewa, Aleksandra Budka i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny, a teraz zapraszam już Państwa na kolejny odcinek opowiadania Melchiora Wańkowicza Dzieje rodziny Korzeniewskich. Dziękuję, do usłyszenia. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Hanka ścina toporem ogromne wiekowe drzewa. Pracuje nieraz literalnie po ramiona w sypkich, głębokich śniegach. Wieczorami przy rozpalonym ognisku paruje przez pół godziny. Gorączkuje. Ale regulamin zwalnia od roboty tylko, jeżeli temperatura nie jest niższa niż 38 stopni. Pewnego razu silnie gorączkowała. Poszła do doktora, ale okazało się, że ma tylko 37,8 stopnia i lekarka uznała zgłoszenie za nieuzasadnione. Wydała jednak kartkę zaświadczającą, że robotnica była u niej. Rozwścieczony brygadier skonfiskował kartkę i chciał zapisać tak zwany proguł, to znaczy uchylenie się od roboty bez usprawiedliwienia. Tego rodzaju zapis za pierwszym razem oznacza obniżenie przez pół roku zarobków o 20%, a przy powtórzeniu się – więzienie. Głód i tak nękał straszliwie, zwłaszcza ten Jurek, który przecież rośnie. Właśnie ma paść olbrzym uralski. – Storoniś! – krzyczy brygadier. – Wszystko mi jedno! – mówi rozgoryczona dziewczyna. Blady w ostatniej chwili zwrócił jej wyłudzone świadectwo. Przy ścinaniu pracuje z Tatarem i Tatarką. Tatarce nie dawali ubrania ze składów od lat. Marzła nieludzko, a mrozy były takie, że rąbane drzewo nagle się rozpękało i waliło się w nieprzewidzianą stronę. Był wprawdzie przepis, że przy mrozach ponad 45 stopni drzew się nie rąbie, ale go nie przestrzegano. Tatarka była głucha, zupełnie zdrętwiała z mrozu. No i drzewo ją przytłukło. Wtłoczyli ją do skrzyni mającej służyć za trumnę. Skrzynia była za krótka, więc trzeba było zgniatać ciało. Siedmioletnie dziecko Tatarki, chore na świerzb, skamlało, pętając się między ludźmi. Wszyscy wiedzieli, że musi teraz umrzeć. Magazynier Dudaków, który utył na okradaniu magazynu, tak i tak skończy się na więzieniu za te czy owe niedokładności, ciągnie tatarczątko za ucho i dowcipkuje: Ech ty trupeczek. Dziecko patrzy skośnymi oczkami i zdaje się rozumieć. Żona Dudakowa wybucha śmiechem. Ma pasję przychodzić do Hanki i przewracać grubymi palcami jej fotografie. Oto aleja w Rabce, tego lata, kiedy wybuchła wojna. Ona w jasnej sukience stoi z ojcem. Ojciec w białych spodniach. Oto willa w Katowicach. Pani Dudakowa przegląda te fotografie, jak my ilustracje do bajek Andersena. Po kilku miesiącach oboje Dudakowie zostali aresztowani. Dudaków był na to przygotowany psychicznie. Ludność Rosji, wykładał, składa się z tych, którzy siedzieli w więzieniu, z tych, którzy siedzą i tych, którzy będą siedzieć. Idzie dzień za dniem. Hanka wciąga na nogi łapcie plecione z kory brzozowej, okręciwszy tęgo nogi szmatami. Wstaje się przed świtem przy kopciuchu wetkniętym w słoik. Po ciemku kopnymi drogami brną na robotę trupy zażywa pogrzebane, dla których nie ma nadziei. Zaczęto gasić światła. Musieliśmy kończyć rozmowę. Mieszkam obok. Dam panu pamiętnik Oli, powiedziała Hanka. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie lizaka Natur Sept Med. I ten lizak pomoże? Tak.